99 groszy. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 30 maja, minęła siódma. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Polska rozszerza sankcje wobec białoruskiego reżimu. Pomoc dla krajów dotkniętych nadmiernym importem z Ukrainy. Jednym z tematów dzisiejszego spotkania ministrów rolnictwa w Brukseli. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o komisji do spraw badania rosyjskich wpływów. Jednocześnie poinformował, że skieruje ją do Trybunału Konstytucyjnego. Są osoby, które podnoszą wątpliwości konstytucyjne. Korzystam z tych możliwości, które stwarza prezydentowi polska konstytucja i oprócz podpisania ustawy, co oznacza wprowadzenie jej w życie, jednocześnie skieruję ją także w tak zwanym trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego, żeby do tych kwestii, które budzą wątpliwości, odniósł się również Trybunał Konstytucyjny. Harmonogram prac komisji zależny jest od tego, kiedy Sejm zdecyduje o wybraniu jej członków, powiedział rzecznik rządu. Piotr Müller wyraził nadzieję, że nastąpi to na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Podkreślił jednocześnie, że komisja ma charakter ponadkadencyjny. To znaczy ona nie wygasa, nie przestaje funkcjonować z tą kadencją Sejmu, tylko funkcjonuje dalej. I ona pierwszy raport przedstawia we wrześniu, natomiast corocznie przedstawia kolejne raporty, więc twierdzenie, że ta komisja zamknie całość swojej pracy we wrześniu tego roku jest po prostu nieprawdziwe. Komisja ma zbadać, jaki wpływ miała Rosja na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022. W odpowiedzi na utrzymanie wyroku 8 lat kolonii karnej dla Andrzeja Poczobuta Polska rozszerzyła sankcje wobec białoruskiego reżimu. Restrykcjami objęto 365 współpracowników Aleksandra Łukaszenki. Decyzja polskich władz to reakcja na utrzymanie politycznego wyroku na Andrzeju Poczobucie. Sędzia Dmitrij Bubienczyk, który formalnie skazał dziennikarza, trafił na czarną listę. Jeszcze przed jej ogłoszeniem prezes Fundacji Białoruski Dom Aleś Zarembiuk mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że Łukaszenka rozumie tylko język siły. Jest już dyktatorem prawie 29 lat i inne sposoby na niego nigdy nie działały. Musimy po prostu uratować ludzi. Osoby z listy sankcyjnej mają zamrożone środki finansowe i nie mogą wjechać do strefy Schengen. To ma praktyczny wymiar. Niezrozumiałe były sytuacje. Na przykład w jakimś supermarkecie w Wilnie można było zobaczyć sędzia, który skazał się panu Cichanowską na lata więzienia. Zaznaczył Paweł Łatuszka, były białoruski minister i dyplomata, a dziś zastępca kierownika Zjednoczonego Gabinetu Przejściowego Białorusi. Karol Darmoros, Polskie Radio. Pomoc dla 5 krajów, w tym Polski, za straty spowodowane nadmiernym importem z Ukrainy jest jednym z tematów dzisiejszego spotkania ministrów rolnictwa unijnych krajów w Brukseli. Na razie decyzja została wstrzymana, ponieważ zastrzeżenia zgłosiło 13 krajów, na czele z Francją. 13 państw domaga się wyjaśnień w sprawie kryteriów zaproponowanego pakietu i podziału pieniędzy dla Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział mi, że na dzisiejszym spotkaniu będzie przekonywał, że to problem regionalny i krajom w regionie potrzebna jest pomoc. Kiedy analizujemy wszystkie statystyki, a zrobiłem to naprawdę bardzo dokładnie dla właściwie wszystkich produktów rolniczych, Unia Europejska jako taka, jako całość nie ma problemu z handlem z Ukrainą. Natomiast w 5 krajach jest wyraźny problem, z którym sobie same nie mogą poradzić. A sam import z Ukrainy na rynku europejskim jest potrzebny, przekonuje komisarz do spraw rolnictwa i podaje przykład Hiszpanii, która zwiększyła ten import ze względu na suszę, bo potrzebuje pasz do swojej hodowli. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 800 dziewcząt i chłopców zarejestrowano dotychczas na bezpłatne szczepienia przeciwko HPV, poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Od soboty można zapisać dzieci urodzone w latach 2010-2011 na dobrowolne szczepienie. Zapobiega to powstawaniu raka szyjki macicy oraz innych nowotworów, powiedział profesor Piotr Rutkowski z Narodowego Instytutu Onkologii. Mamy szansę zniszczyć jeden, a właściwie nawet więcej rodzajów nowotworów. I to jest fenomenalna wiadomość, bo to jest rzeczywiście szczepionka na raka. Ponieważ są już kraje, gdzie prawie nie ma nowotworu raka szyjki macicy. Powinniśmy za kilka lat dojść do tego etapu, więc nie ma chyba lepszej wiadomości, bo nie ma też skuteczniejszej prewencji, zwłaszcza, że Polacy nie bardzo lubią się badać. Szczepienia rozpoczną się w czwartek. Iga Świątek oraz reżyser i producent filmowy Andrzej Krakowski uhonorowani zostali tytułami Wybitny Polak. Statuetki wręczono podczas gali konkursu Teraz Polska w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Iga Świątek rozpoczyna dziś zmagania we French Open. Statuetkę odebrał jej ojciec Tomasz Świątek. To, co Iga zrobiła i to, z kim pracowała od początku, to faktycznie byli sami trenerzy polscy. Sama myśl była polska. Trenowaliśmy zawsze u siebie, mówiąc nawet kolokwialnie pod domem, czyli w Raszynie. I to jest trochę chyba dumne takie, że jednak można zrobić coś właściwie na naszej ziemi. Andrzej Krakowski wspominał, że w 1968 roku dostał stypendium w Los Angeles, po którym miał wrócić do Polski, by podzielić się zdobytą wiedzą. Dodał, że w tym samym roku dostał telefon z Warszawy, że przestał być Polakiem i nie był jedynym, z którym władze PRL-u rozstały się w ten sposób. 55 lat temu oficjalnie polski rząd powiedział mi, że nie jestem Polakiem. Odebrał mi obywatelstwo, odebrał mi paszport. Także fakt, że po 55 latach stałem się wybitnym Polakiem, uważam za pewnego rodzaju zamknięcie koła, za wyciągnięcie ręki w stosunku do emigracji 68 roku. Podczas gali wręczono statuetki 22 firmom, które otrzymały godło Teraz Polska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie piękny i słoneczny dzień, jedynie na południowym wschodzie okresami więcej chmur i tam przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatury od 19 do 23 stopni, nieco chłodniej nad morzem i w kotlinach górskich, od 15 do 17. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 7:00. Dzisiaj o polszczyźnie co nieco. Pytanie, jak dbać o język polski, jak mówić pięknie. No i proszę Państwa, jak dokonać tego, by język polski był jak najbardziej czystym językiem, żebyśmy nie musieli korzystać z zapożyczeń. I pytanie także o to, czy rozumiemy to, w jakim języku mówi młode pokolenie. To właśnie, tutaj jakby podtrzymując ten wątek, czy się da w obecnych czasach nie korzystać z zapożyczeń, czy jakichś neologizmów, które powstają i też które wymusza na przykład świat nowych technologii, bo coraz więcej i coraz bardziej jest obecny w naszym życiu. Akademia Francuska swego czasu, która dba o język francuski, zagroziła rządowi pozwem za język angielski w dowodach osobistych. U nas zdaje się, że działanie Rady Języka Polskiego jest bardiej subtelne. Liberalne, żeby nie powiedzieć. Za chwilę także o błędach językowych, które bardzo często się zdarzają. 7:07. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup. To the floor and me see your energy because me not play no hide and seek. What is the thing you ever make me feel weak, girl? Free! Cause anytime you whine and catch it, this selector pull it up and put it for repeat, girl. Me not touch a dollar in my pocket, cause nothing in this world ain't more than what you worth. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I can feel the beat. Make the beat just take control. As long as I keep. help yourself get out the control. Baby, po siódmej pora na trójkę. Trudności z językiem polskim miewają nie tylko obcokrajowcy. Jakie błędy nas najbardziej irytują i czy na pewno dobrze znamy znaczenie niektórych słów? Jaki błąd językowy, jak ktoś popełnia, to pana to najbardziej denerwuje? O, przede wszystkim, no i niedociąganie końcówek, tak, czyli robię, czyli jednak taka precyzja językowa. I na przykład 13 marzec, nie, 13 marca. Przyszłem, poszedłem, takie. Jak ktoś na przykład mówi, że idzie do sklepa, załóżmy, zamiast do sklepu. Jak na przykład ktoś mówi włączać, to panią irytuje? Irytuje, bo się mówi włączać, bo się nie mówi włącznik, tylko włącznik albo wyłącznik. A czym różni się słowo przynajmniej od słowa bynajmniej? Dobre pytanie. Przynajmniej raz w tygodniu biegam w lesie, a bynajmniej nie jest to spacer z psem, a z lornetką. Przynajmniej tak chociaż, a bynajmniej to, że nie ma się czegoś? Nie wiem. Bynajmniej. Wiem, że jest różnica, aczkolwiek z zaskoczenia trochę to pytanie. Dobra, przynajmniej chwila. Przynajmniej się używa, kiedy mówimy o czymś, co jest, no nie wiem, przynajmniej nie było gorąco, w sensie, no, tak, o Boże, nie umiem mówić po polsku, się okazuje. Proszę się nie przejmować, czasami jest tak, że człowiek wpadnie w taki moment, w którym no jakoś słowa nie chcą się składać w logiczną całość. Po angielsku już po 18 się nie rozmawia. Tak, to jest zupełnie normalna sytuacja. A z przechodniami o języku polskim rozmawiał Bartosz Bielecki. I jeszcze uwaga od słuchacza. Jeśli chodzi o zapożyczenia, to myślę, że to jest sprawa naszego lenistwa bądź determinacji. Dam taki przykład. Praktycznie wszędzie na świecie komputer to jest różnym akcentem komputer, computer. Natomiast w Czechach komputer to jest počítač. Da się. Da się, oczywiście. Po francusku ordinator. To jest komputer. Komputer. Oni nie przyjęli słowa z języka angielskiego. Proszę państwa, to może my spróbujemy wymyślić polskie słowo, które mogłoby zastąpić wyraz komputer. 2 2 7 3. trudno nam sobie wyobrazić życie bez komputerów, ale także bez tego słowa, żeby nazwać to urządzenie. Oczywiście nazwa tego słowa pochodzi z języka angielskiego. Są takie kraje w Europie, które wymyśliły sobie swoją nazwę. My, proszę Państwa, dzisiaj próbujemy. Może zamiast komputer słowo mózgowiec. Pozdrawiam. O, mózgowiec, bardzo dobrze. To by pasowało. Taka maszyna licząca, czyli taki mózgowiec. Chociaż jakby sięgnąć do żargonu takich graczy, to myślę, że tych określeń słowa komputer jest już całkiem sporo. Można powiedzieć coś konkretnego do głowy? Blaszak. Albo no nie, składak. No składak, blaszak to są wszystko określenia mówiące, rower, prawda, blaszak to być może jakieś takie improwizowane pomieszczenie albo coś jeszcze innego. Cały czas, proszę Państwa... Czyli nie trafiłem. No nie do końca, dobrze, wydaje mi się. To nie o to chodzi. Jednak próbujemy. Próbujemy i zachęcamy do tego, żeby chwilę pomyśleć na ten temat i być może uda nam się stworzyć takie słowo, albo przynajmniej w jakimś stopniu lepiej oddające naturę urządzenia, o którym mówimy. Ale żeby było to coś naszego, tak po polsku, tak. Żeby było wiadomo, z jakiego kraju to słowo pochodzi. Dwie dwójki i siedem trójek. Słońce nadal jest tuż nad głową. pochodzę z rodziny robotniczej, mój ojciec całe życie mówił idziemy. Nie udało się dziwnym okolicznościom skończyć studia. Niemniej z pełną premedytacją, szacunku i dla pamięci tamtych czasów, tamtych robotniczych czasów, mówię idziemy. Oczywiście świadomie. No i cudowne wspomnienie. Z szacunku, także z nostalgii. I jeszcze proszę Państwa o tym, że bardzo często to, co słyszymy w radiu albo to, co biegnie z głośnika telewizyjnego, także ma znaczenie, no i wpływa na poprawność językową. A propos błędów językowych, wydaje mi się, że mnie ostatnio dosyć mocno irytuje, bardzo często powtarzane w telewizji, w środkach masowego przekazu słowo kamikadze w sensie dronów, a powinno być kamikaze. Radek Sam. Ja myślałem, że będziemy szukać teraz odpowiednika słowa dron. Latacz na nie, przykład. Nie mieszajmy. Na razie wystarczy komputer. Komputer. Za dużo grzybków. Na razie barszczu. Komputer, rozumiem. Proszę Państwa. Poprosimy o komputer. To 2 2 7 3 prosimy o takie propozycje, chociaż samo słowo z łacińskiego pochodzi. Językiem angielskim posługuje się nawet 30% ludności świata. Powszechnie uważa się, że opanowanie języka angielskiego należy do mało wymagających wyczynów lingwistycznych. Rzeczywiście brak zawiłej odmiany oraz obecność w przestrzeni publicznej. To wszystko składa się na niskie bariery wejścia na poziom porozumiewania się. To jest ważne, uważam, że to rozróżnienie, że porozumiewać się można. Natomiast jeśli zaczniemy czytać już Szekspira, to język angielski wcale nie okazuje się taki prosty. Łatwy i przyjemny. Zdecydowanie, bo to angielski na poziomie podstawowym to faktycznie jest taki język, w którym można porozumieć się właściwie wszędzie, chociaż są miejsca, gdzie nie i tak świadomie ciężko jest się dogadać po angielsku, nawet na tym poziomie podstawowym. Ale jeżeli już wejdziemy w szczegóły, no to ten język również jest wymagający. Zresztą ranking najtrudniejszych języków, mamy taką listę, jest na tej liście islandzki, nawaho, baskijski, fiński, węgierski, polski, koreański, japoński. To są te najtrudniejsze języki świata, dlatego możemy czuć się wyjątkowo, że potrafimy mówić po polsku i potrafimy porozumiewać się w jednym z najtrudniejszych języków świata. Ranking najtrudniejszych języków otwierają języki azjatyckie, chiński, japoński i mandaryński. Podstawowa trudność polega na logograficznym systemie pisma, którego nie da się powiązać z brzmieniem wyrazów. Co więcej, uwagi wymaga także intonacja, to języki tonalne, w których dane słowo posiada nawet 4 sposoby wymowy. Alternatywa dla słowa komputer. Komputery wykonują za nas różne zadania czy czynności, to pomyślałem, że może zadanie albo czynności, takie bardzo polskie, to drugie przynajmniej. Zadaniowiec, to jest idealne. Czynnościk, pięknie. Także ładny. Gdzie jest mój czynnościk? Czynnościk. Czynnościk, to jeszcze może jedna propozycja. Jeżeli to ma być polska nazwa, której nikt nie ma, to proponuję słowo multimedialstwo. To też jest dobre. Chociaż niestety też na granicy. Ociera, prawda? Się o język angielski. Właśnie. Bardzo mocno. A nam chodzi stricte o słowo polskie. Wielozadaniowiec. 2 2 7 3. wrong, but then I accused you in a way that you never know. But you hurt. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No, i powiedziała, żebyśmy kupowali w Media Expert. O, a powiedziała dlaczego? Bo w Media Expert taniej ma. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład opaska sportowa Garmin Vivo Smart 4. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 349 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 149 z kodem rabatowym taniej aż o 200 zł. Media Expert. Kaśka, to ty? Tak. Ale schudłaś. Stosujesz jakąś dietę? Nie, stosuję tabletki na wątrobę Hepa Slimin. Zobacz, wątroba spisuje się wspaniale i jem wszystko, choćby czekoladę. Widzę, że Hepa Slimin wspomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko taki słodki dodatek. Przecież ja nie muszę się odchudzać. Pewnie, że nie. To ja też będę brać Hepa Slimin. Chcesz mieć słodkie życie bez diety? Chcę mieć zdrową wątrobę. Suplement diety Hepa Slimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia 2023. Ogólnopolski ranking przedsiębiorstw. Doceniamy, wyróżniamy, nagradzamy przedsiębiorstwa działające innowacyjnie i prospołecznie. Wspieramy zaangażowanych w rozwój ekonomiczny kraju. Tegorocznych laureatów nagród gospodarczych ogłosimy podczas specjalnego wydania audycji Winien i Ma 2 czerwca po godzinie 9 na antenie Trójki Polskiego Radia. Patronat honorowy nad rankingiem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Minister Aktywów Państwowych. Patronat medialny Polska Agencja Prasowa. Partnerem nagród gospodarczych Polskiego Radia jest Tauron. Sponsorem audycji jest Polski Fundusz Rozwoju. Sponsorem rankingu Nagrody Gospodarcze Polskiego Radia jest KGHM Polska Miedź S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radio Nawigator. Szukamy polskiego odpowiednika słowa komputer, jeżeli chodzi o język drogowców. Korki, to jest pewnie to słowo, które teraz dominuje. No i niestety, musimy się z nimi zmierzyć. Monika Gniewaszewska, Polski Radio Kierowców, jest z nami. Dokładnie tak. Można powiedzieć, że komputer to korki. Absolutnie. Zwłaszcza teraz, kiedy tych korków nie brakuje. Są w kilku newralgicznych miejscach, między innymi na czwórce i na obwodnicy Krakowa. Kierowcy zatrzymują się za węzłem Kraków Południe na jezdni do Katowic. No i ten korek ma tutaj około 8 kilometrów, co oznacza, że ciągnie się po węzeł Kraków-Mirowski. Korki są też na Śląsku, na wysokości Mysłowic, to węzeł Brzęczkowice. Tu jednak jeszcze bez dramatu. Korkuje nam się też tutaj na Śląsku S86, trasa Sosnowiec-Katowice, jezdnia do Katowic. Korek na A4 mamy też na Dolnym Śląsku. Jest długi rzeczywiście, trasa Wrocław-Legnica, bo na 97 kilometrze mamy wypadek. Tutaj jest zwężenie do jednego pasa w stronę Legnicy i korek ma około 11 kilometrów. Zator jest też za Legnicą, zaczyna się na węźle Krzywa, na jezdni do granicy. No i utrzymuje nam się korek na wielkopolskim odcinku A2 na trasie Rzepin-Świecko, na jezdni do Świecka. Na Mazowszu już oczywiście to tradycja. Zakorkowana obwodnica Warszawy S8, jezdnia do Białegostoku i do Wrocławia, ale też ulice miasta, zwłaszcza te główne. No i jeszcze na koniec północ, bo tutaj również mamy korki na obwodnicy Trójmiasta zwłaszcza. Z tym, że dziś różnica jest taka, że na obu jezdniach, więc zarówno w stronę Łodzi, jak i w kierunku Wejherowa. Kierowcy jadą w korku, jadąc w stronę Łodzi, zatrzymują się za węzłem Gdańsk Południe, a w stronę Wejherowa za węzłem Kowale. Radio Nawigator Trójki. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankaty, 7:32. Drony uderzyły rano w kilka budynków mieszkalnych w Moskwie, podała agencja Reutera, powołując się na rosyjskie media. Kanały w sieciach społecznościowych informują, że dronów było pomiędzy 4 a 10. Mer Moskwy poinformował, że atak bezzałogowych statków powietrznych spowodował niewielkie uszkodzenia budynków. Nie ma informacji o ofiarach. Na miejscu są służby ratownicze. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Komisji do Spraw Badania Rosyjskich Wpływów i skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent ma nadzieję, że w wyniku działań tej komisji osoby, które ulegały wpływom rosyjskim, odejdą z polskiego życia publicznego. Nie na skutek tego, że zostaną przez kogoś skazani, przez jakiś organ czy sąd. Nie, że zostaną odsunięci przez wyborców, przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na własne uszy usłyszą, co oni mają do powiedzenia, jakie były ich działania, jakie były ich motywacje i co oni robili. Rzecznik rządu przekazał, że harmonogram prac komisji jest zależny od tego, kiedy Sejm zdecyduje o wybraniu jej członków. Wyraził nadzieję, że nastąpi to na najbliższym posiedzeniu Izby. O 10:00 w Brukseli spotkają się ministrowie rolnictwa państw Unii Europejskiej. Tematem rozmów będzie pakiet wsparcia dla 5 krajów, w tym Polski, za straty związane z nadmiernym importem z Ukrainy. Pakiet w wysokości 100 milionów euro, z czego 40 milionów ma otrzymać Polska, to propozycja Komisji Europejskiej. Na razie decyzja została wstrzymana, bo zastrzeżenia zgłosiło 13 krajów, na czele z Francją. 25 czerwca odbędą się kolejne wybory parlamentarne w Grecji. Rozpisanie nowych wyborów było konieczne, ponieważ po poprzednich nie udało się utworzyć rządu. W majowym głosowaniu partia urzędującego premiera Mitsotakisa zdobyła co prawda ponad 40% głosów, ale zabrakło jej 5 mandatów do stworzenia jednopartyjnego rządu. Premier odrzucił opcję utworzenia koalicji. Na pełny serwis Trójki zapraszam o 8:00. Ekonomia w Trójce. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. A w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Już w najbliższy piątek, 2 czerwca, w audycji Winien i Ma na antenie Trójki poznamy laureatów Nagród Gospodarczych Polskiego Radia. Nagrody są przyznawane w 5 kategoriach i znamy już nominowanych do nich. Mówi Wojciech Surmacz, prezes Polskiej Agencji Prasowej i pomysłodawca nagród. W kategorii przełomowe rozwiązanie mamy 3 nominowanych. Firma WB Electronics za cyfrową platformę komunikacji Fonet, NASK za projekt Włącz Weryfikację i produkt, który myślę, że budził wiele kontrowersji na początku, a dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości co do tego, że on funkcjonuje, czyli pracownicze plany kapitałowe. Druga kategoria, Filantrop Polski, Fundacja PGE, Fundacja PZU i Fundacja Lotto imienia Haliny Konopackiej. Będziemy teraz mieli kategorię Skarb Narodowy, no i tutaj też 3 nominacje. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa, Grupa Orlen i Grupa PKP. W kategorii Ambasador Biznesu nominacje trafiły do operatora systemu BLIK, Banku Gospodarstwa Krajowego i firmy Advanced Protection Systems z Gdyni, a w kategorii Dobry Zarząd do Gaz Systemu, Pekao S.A. i Korporacji Kredytów Eksportowych KUKE. Naczelnicy urzędów skarbowych będą mogli telefonicznie lub za pośrednictwem e-urzędu skarbowego przekazywać podatnikom dane skarbowe, których uzyskanie obecnie wymaga wizyty w urzędzie. Rozporządzenie Ministerstwa Finansów wejdzie w życie 15 czerwca. Z Kozienic będzie można dojechać koleją do Warszawy, a w przyszłości także w kierunku Dęblina i Radomia. Jak mówi wiceprezes PKP PLK Arnold Bresz, prace nad budową linii powinny się rozpocząć za 3 lata. W tej chwili Biuro Projektów przygotuje dokumentację, uzyska niezbędne pozwolenia na budowę, przygotuje też nam materiały przetargowe, tak żebyśmy mogli wprowadzić wykonawcę i kontynuować wielki proces inwestycyjny na polskiej kolei. Polskie linie lotnicze LOT tymczasem zapowiadają więcej połączeń na trasie Poznań-Warszawa. Przewoźnik ogłosił, że na tej trasie będzie nawet 25 rejsów tygodniowo. Dolar kosztuje 4,22 zł, euro 4,51, frank szwajcarski 4,66, a funt brytyjski 5,21 zł. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. Dzisiaj jedynie na południowym wschodzie więcej chmur i tam przelotne opady deszczu. Gdzieniegdzie możliwe także burze, a na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura od 17 stopni nad Zatoką Gdańską, około 19 na Mazurach i na Podlasiu, do 21-22 na przeważającym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany, miejscami porywisty, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. Mamy już zadaniec i mamy urocze słowo czynnościk, czyli to są te wyrazy, które mają zastąpić komputer. Co jeszcze? Ja chciałbym zaproponować nazwę zamiast komputera. Może byśmy wrócili troszeczkę do poprzedniej epoki. Tam były takie różne nazwy, na przykład elektrogłów. Pozdrawiam. Pozdrawiamy również i jeszcze jedna propozycja. Mam dwie propozycje. Liczadło i przeliczownia. No, liczadło. Ale nie oddaje to tylko, znaczy nie oddaje to już tego, do czego służy ten przykład komputer. Przykład użycia, Radek. Liczadło. Przeliczownia to, mi się rozładowała. No właśnie, dlatego jednak mimo wszystko, bo nie tylko liczymy, ale też piszemy, gramy, rysujemy, projektujemy. Stąd to jednak czynnościk i ten wielozadaniowiec. No. Twoje liczadło ma piękny pokrowiec. O, na przykład. Gdzie piękne jest tui do liczadła. Gdzie jest ładowarka do mojego czynnościka? Czynnościk mi się rozładował. To samo w sobie ma dużo uroku. Dwie dwójki i siedem trójek. Za moment o sporcie. zamiast weekendu mówię łydka, a zamiast maila mówię Emil. I sprawa załatwiona. Nie prościej i łatwiej. Ja jeszcze pozdrawiamy pana Janusza z Mazur, który zamiast na komunikator Messenger, wiadomo jakiej firmy, mówi masażer. Napisz mi na masażerze. A to dobre. Mieszkając nad Wisłą, możemy być dumni, że znamy język polski, przez niektórych zaliczany do równie trudnych jak węgierski czy chiński. Dzieci i młodzież potrzebują aż 16 lat, żeby perfekcyjnie posługiwać się ojczystym językiem, a dla porównania na przykład niemiecki czy hiszpański, tutaj dzieci poznają ten język zaledwie w 12 lat, żeby opanować go biegle, perfekcyjnie, tak jak powinno się używać tego języka, więc nasze dzieci mają ciut trudniej o 4 lata. Dzisiaj, proszę państwa, w porze na trójkę zabawy językowe, do tego zachęcamy, a teraz o sporcie. Tak jest, ponieważ trwa piękna przygoda piłkarskiej reprezentacji Polski na Mistrzostwach Europy do lat 17. Biało-czerwoni w czwartek wygrali w ćwierćfinale z Serbią i awansowali do półfinału Euro i jednocześnie wywalczyli przepustkę na listopadowo-grudniowe Mistrzostwa Świata. Dziś zmierzą się w półfinale z reprezentacją Niemiec i wcale nie są na straconej pozycji. O szczegółach Robert Grzędowski. Młodzi polscy piłkarze pokazali wolę walki i chęć zwycięstwa do samego końca już w ćwierćfinale z Serbią. Wygrali 3-2, a decydującą bramkę zdobył w 90 minucie bezpośrednio z rzutu wolnego Filip Rejczyk. Brzmi jak historia do zapamiętania na lata, choć sam zawodnik podszedł do tematu prozaicznie. Dosyć długo akurat rozmawialiśmy o tym, kto się czuje najpewniej. Powiedziałem, dobra, biorę, uderzam i wyszło. Jesteśmy w półfinale i na Mistrzostwach Świata. Mówił Filip Rejczyk tuż po meczu w wywiadzie dla TVP Sport. Spokój i pewność siebie to jedna z cech drużyny prowadzonej przez Marcina Włodarskiego. Do tego polscy 17-latkowie grają ofensywnie i grają efektownie. W fazie grupowej Mistrzostw Europy strzelili 10 goli, w ćwierćfinale kolejne 3. To może się podobać, a takie są założenia trenera Włodarskiego. Chcemy, żeby to, co mają najlepszego, pokazywali na boisku i żeby to parcie do przodu na strzelanie bramek i na tą grę podaniami plus odwaga w 1-1 była. Rzecz jasna, dobra gra jest efektem dobrego wyszkolenia. Na pewno młodzieńcza fantazja pomaga, ale pomaga też wyszkolenie tych zawodników. Trenerzy w klubach pracują nad tym, że mamy coraz lepszą młodzież, a też my staramy się ich jeszcze wspierać, a nie zamykać. Polski Związek Piłki Nożnej zarządów Zbigniewa Bońka rozpoczął kilka projektów, które dziś dają owoce. To m.in. Narodowy Model Gry z roku 2016, czy Akademia Młodych Orłów, która wystartowała w roku 2014. O ich znaczeniu mówi szef Akademii Lecha Poznań Rafał Ulatowski. Akcje Polskiego Związku Piłki Nożnej typu Akademii Młodych Orłów skupiały przy sobie najlepszych zawodników, czyli zgrupowania, czyli wyjazdy zagraniczne, obozy. Trenerzy są bardziej wyedukowani, to też czerpią z różnych kursów, które Polski Związek Piłki Nożnej między innymi organizuje, ale głównie to, tak jak mówię, tutaj Akademie Młodych Orłów, czyli najlepsi zawodnicy trenują z najlepszymi w najlepszych warunkach, z najlepszymi trenerami, grają przeciwko najlepszym. Efekty widzimy na boiskach Mistrzostw Europy do lat 17. Choć w przypadku piłki młodzieżowej, obok radości z wyników, ważne jest też spojrzenie w przyszłość. Raczej im wszyscy życzymy jak najlepiej, chcemy, żeby się dalej rozwijali, ale podkreślam, że to nie wszystko jest już zależne tylko od nich, tak? Od polityki klubu, czy strategii danego klubu, danej akademii, na to, w jaki sposób ich wprowadzać. Potrzeba minut, potrzeba szans, potrzeba regularnych starć z poziomem wyżej. Jeżeli poradzą sobie i będą grać w ten sam sposób, w jaki grają dzisiaj, no to możemy być pewni, że i reprezentacja Polski, ta seniorska, będzie z tego też miała kiedyś dużo radości. Brzmi to więcej niż optymistycznie, ale na razie zejdźmy na ziemię. Dziś liczy się mecz z Niemcami w półfinale juniorskiego Euro. Początek spotkania o 16:30. Te informacje przygotował Robert Grzędowski. Można? Można, prawda? Czynnościk, zadaniec, liczadło, przeliczownia. Mamy kolejne propozycje. Nazwę z komputera na Krzysztek. On wszystko potrafi. Ponoć. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Prawie komputera, to może wszechstronnik. Nie wiem, dlaczego do tej pory ja nie słyszałem, żeby ktoś brał pod uwagę stworzenie nazwy od akronimów. Ja proponuję WIMO od Wielofunkcyjna Maszyna Obliczeniowa. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Jak to będzie? Krzemomózg. No, taka zbitka wyrazów. Od krzemu i od mózgu. Ponieważ normalny procesor jest wykonany w technologii krzemowej. Jak to będzie? Krzemomózg. Idealnie, idealnie. Czyli jakby to było? Krzemomózg mi się zawiesił. komputer to taki nasz nowy rabarbar, prawda? Obliczator, bardzo ładnie. Dobrze, to w takim razie my teraz zapraszamy do wysłuchania kolejnego felietonu Tomasza Łysiaka. Na drugi biegun się przenosimy, bo nie będzie o świecie cyfrowym, a wręcz przeciwnie, o wierzeniach, o przesądach i o zabobonach. Pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Nie raz i nie dwa przebiegł państwu przez drogę czarny kot. Stary przesąd mówi, że to przynosi pecha. Niektórzy nawet zatrzymują się, żeby nie iść dalej. Inni spluwają przez ramię dla odczynienia uroku. Jednak ci, którzy tak robią, zupełnie nieintencjonalnie powtarzają zachowania ludzi ze średniowiecza. Bowiem zabobon ma swoje korzenie w średniowieczu właśnie, a konkretnie w wieku XIII. Historię tę opisała m.in. Lyle Morgan Wilde. I co prawda już Egipcjanie wierzyli, że koty są inkarnacją bogów, ale to w średniowieczu powiązano czarnego kota z czarną magią i z czarownicami. Oto, drodzy państwo, 13 stycznia 1233 roku papież Grzegorz IX wydał dekret zatytułowany Vox in Rama, a dotyczący herezji luceferianizmu. Rozpoczęło to epokę inkwizycyjnych prześladowań czarownic w Europie, a przede wszystkim na terenie cesarstwa niemieckiego. To właśnie w tym dokumencie papież wskazał, iż czarny kot, będący często towarzyszem czarownicy, stanowi wcielenie szatana. I dlatego, podobnie jak sama czarownica, powinien być ścigany, łapany i poddawany surowemu osądowi. Zaczęto się więc obawiać w Europie, że istnieje jakieś połączenie między szatanem, czarownicą a kotem. Bogu ducha winnym kotem. Wieść szła jednak przekazywana z ust do ust, z miasta do miasta. Papież Innocenty VIII w XV wieku nakazał nawet prześladowania czarnych kotów. Były wtedy łapane, zabijane i palone. Potem jednak, gdy zabrakło kotów, w związku z tym rozrosła się populacja szczurów i dlatego wybuchły epidemie dżumy. I tak, szanowni państwo, przesąd się zakorzenił. I proszę sobie wyobrazić, przetrwał przez długie wieki, aż do naszych czasów. Bo i dzisiaj się zdarza, że ktoś nawet zatrzyma samochód, gdy drogę mu przebiegnie czarny kot. Ten ktoś nie wie jednak, że mimowolnie powtarza średniowieczną bzdurę, w którą wierzono w wiekach ciemnych. Dobrego dnia państwu życzę, a kota zamiast omijać należy pogłaskać. Od razu świat będzie lepszy. Wyciągasz do mnie rękę. Jesteśmy tak podobni, że zaczynam się bać. Wiem, jakie masz intencje. Spokojnie dziś na mieście, więc próbuję ten rać. Chcę już przyjść po nas, wilków złych w sworach. Nie pora na pretensje i żal. Szkli się nam w oczach, dobijmy do dna. Pokusa jest silniejsza niż strach. Dlaczego teraz masz twarz jokera? Co się zaczęło zmieniać? To nawet trochę śmieszne, ale nie. Wszyscy podnieście ręce. Jak tu jest pięknie. Ma słodko-kwaśny smak. Są typy pod napięciem, więc wyjście jest angielskie. Nie chcę patrzeć im w twarz. Druga połowa za wolność słowa, za śmiechy, które zmienią się w płacz. Szkli się nam w oczach, więc pijmy do dna. Zobaczysz, jak zdobywa się świat. Dlaczego